Per tal de fer-la em vaig perdre mil per any. Volia que entre totes fos la millor. Mentre van passar tots aquests anys, volia que et parlés d'amor, tots els sentiments que sempre m'has despertat. I mentre es buscava el millor tot, tu anaves creixent al meu costat. I ara et miro als ulls i veig que ja som igual, i em venen tants records que no vull oblidar. I ara et voldria dir, abans de que sigui tard, que sempre t'he volgut i que sempre t'he estimat. Jo volia fer-te una cançó, i pel tal de fer-la em vaig perdre mil per any. Volia que entre totes fos la millor, mentre es van passar tots aquests anys, jo volia fer-te una cançó.